أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورة الفيل مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 19 نمبر پر ہے، سورۃ الکافرون کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورۃ، اور ترتیب کے اعتبار سے 105 نمبر پر ہے، سورۃ الحمز کے بعد نازل ہوئی، سورۃ الحمزہ کے بعد ہے۔ ربط ما سبق سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے باطل پرستوں کی نشانی ذکر کی کہ حق پرستوں کا مذاق اڑائیں گے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت باطل پرستوں کی دوسری نشانی ذکر فرما رہے ہیں کہ جہاں سے تم قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت کیا کرتے ہو تو تمہارے مراکز کو جو ہے وہ ختم کیا کریں گے، تمہارے مراکز جو ہے اس کو مسمار کریں گے، اس کو نیست و نابود کریں گے۔ امتیازات صورت، صورت میں اللہ رب العزت باطل پرستوں کی نشانی ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ دین کے مراکز کو جو ہے وہ ڈھانے کی کوشش کریں گے، اسی طرح صورت میں اللہ رب العزت اصحاب الفیل اس کا واقعہ بھی ذکر فرما رہے ہیں مقصد صورت، صورت میں اللہ رب العزت باطل پرستوں کی دوسری نشانی ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے مراکز کو جو ہے نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے، وہ تمہارے مراکز کو جو ہے وہ ڈھانے کی کوشش کریں گے، تمہارے مراکز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے جہاں سے تم قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت کیا کرتے ہو۔ اور اس ضمن میں اللہ رب العزت واقعہ ذکر فرما رہے ہیں ابرہا والوں کی، ابرہا یہ یمن کے علاقے کا گورنر تھا، اور یمن کا علاقہ یہ بادشاہ حبشہ کے زیر تسلط تھا، اور حبشہ کا جو علاقہ تھا تو یہ شہنشاہ روم اس کے زیر تسلط جو ہے یہ علاقہ پڑتا تھا. یہ ابرہہ جو تھا یہ یمن کا گورنر تھا. یمن سے لوگ پوری دنیا کی طرح بیت اللہ کے حج کے لیے جو ہے وہ آیا کرتے تھے. تو یہ آدمی جو تھا ابرہہ یہ اصلاً عیسائی تھا, نصرانی تھا. تو اس کو یہ بات جو ہے بڑی گرا گزری کہ کس طرح جو ہے وہ لوگ سب کے سب جو ہے وہ مکے جا رہے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے. تو یہ آدمی ضد اور عناد پہ اتر کر اس نے یمن کا جو دارالخلافہ تھا صنعاء, تو صنعاء میں اس نے جو ہے ایک گرجا بنا لیا. بیت اللہ سے جو ہے یہ کعبہ جو ہے اس سے لمبائی میں ذرا اونچا تھا اور اس سے چوڑائی میں جو تھا وہ کم تھا. اور بیت اللہ یعنی کعبہ اس کے اوپر کی طرف جو ہے وہ ہموار ہے. اس نے اس کے اوپر جو ہے ایک گنبد سا بھی بنایا تھا. تو جب اس جگہ کو جو ہے اس نے بنا لی اور لوگوں کو کہا کہ میں نے آپ کے لیے کعبہ بیت اللہ یہاں پر بنا دیا, تم سب لوگ جو ہے وہ بیت اللہ کے بجائے یہاں پر جو ہے حج کرو گے. تو بہادر تو ہر جگہ ہوا کرتے ہیں. وہاں پر کچھ عرب جو ہے وہ موجود تھے. ایک روایت کے مطابق عرب نے جو ہے آ کر ان کے اس کعبے میں جو ہے وہ پیشاب کیا, اور دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ اس کو جو ہے وہ آگ لگا کر جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دیا, ختم کر دیا گیا اس گرجے کو, وہ کعبے کو. بادشاہ کو جب اطلاع ہوئی, گورنر کو جب اطلاع ہوئی ابرہہ کو, تو اس نے ٹانگ لی بیت اللہ کو گرانے کی کہ ابھی بیت اللہ جو ہے, کیونکہ اس نے یہ بات سوچا کہ یہ کام کرنے والے کوئی اور نہیں ہے, یہ کام کرنے والے یہ کوئی اور نہیں, یہ وہی عرب ہے جن کے دلوں میں جو ہے بیت اللہ کی عظمت اور عزت جو ہے وہ کھوٹ کھوٹ کر جو ہے وہ بری ہے. تو لہذا عرب سے جو ہے انتقام لینے کے لیے اور اپنی بے عزتی کی انتقام لینے کے لیے اس نے بیت اللہ کو ڈھانے کا جو ہے وہ ارادہ کر دیا کہ اس کو میں ختم کروں گا. اپنے ساتھ جو ہے وہ فوج کو روانہ کر دیا, ایک روایت کے مطابق 60,000 فوج کو ساتھ شامل کر دیا. کچھ روایت میں جو ہے وہ تعداد کم بھی ملتی ہے. اور اپنے ساتھ جو ہے وہ 8 ہاتھیوں کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل سفر کر دیا. ان میں سے جو بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. تو وہاں سے جو ہے یہ چل پڑے بیت اللہ کو گرانے کے لیے, بیت اللہ کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے. راستے میں کچھ عرب بہادر قبیلے تھے, انہوں نے جگہ بجگہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر دیا, مگر کہاں ایک چھوٹے سے قبیلہ اور کہاں جو ہے اتنا ایک طاقتور اور اسی طرح مسلح یعنی فوج, اس کا مقابلہ تو دور کی بات تھا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بات چلتے چلتے جو ہے یہ لوگ مکے کے قریب آ گئے. راستے میں بنو ثقیف ایک قبیلہ جو ہے وہ پڑتا ہے طائف کا, انہوں نے اس بات پر صلح کر دی ان کے ساتھ کہ آپ ہمیں جو ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے, ہم آپ کو بیت اللہ کا راستہ جو ہے وہ بتلا دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. تو انہوں نے اس مقصد کے لیے ان کو ایک آدمی دیا جن کا نام ابو ریعال تھا. ابو ریعال, یہ ابو ریعال یہ ساتھ جو ہے وہ آ رہا تھا. جب یہ لوگ وادی محصب, یہ عرفات اور مزدلفہ کے بیچ کا جو علاقہ ہے اس کو وادی محصب کہتے ہیں. وادی محصب, یہاں پر ان لوگوں نے پڑاؤ کیا. عرفات اور مزدلفہ کے درمیانی علاقے میں جو وادی ہے, اس وادی میں ان لوگوں نے پڑاؤ کیا. ابراہ نے اپنے فوج سمیت جو ہے وہ پڑاؤ کیا. اور یہاں پر جو قریش یعنی عرب لوگوں کے جو بیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ تھے ان کو جو ہے قبضے میں لے لیا. تو اس میں جو ہے عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے, ان کے بھی 200 اونٹ جو ہے ابراہ کے فوج نے جو ہے وہ قبضہ کر دیے. کسی نے عبد المطلب کو بتا دیا کہ ابراہ آ رہا ہے, اور ان کے فوجیوں نے ان کے لشکر والوں نے عرب قریش ان کے جانوروں پہ جو ہے وہ قبضہ کر دیا, اور آپ کے 200 اون بھی جو ہے اس نے قبضہ کر لیے ہیں. تو عبد المطلب صاحب جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوئے. جب ابراہ نے اس کو دیکھ لیا, وہ اپنے تخت پر جو ہے وہ بیٹھا تھا. تو جب عبد المطلب نے عبد المطلب کو دیکھا تو ایک حسین اور جمیل شخصیت کے مالک تھے, اور بڑے باروف تھے, بڑے جو ہے اللہ نے ان کو جو ہے وہ بڑی اچھی شکل و صورت سے جو ہے وہ نوازا تھا. جب ابراہ نے عبد المطلب کو دیکھا تو فوراً جو ہے ان کے دل میں ان کی دھاک جو ہے وہ بیٹھ گئی, ان کی ہیبت جو ہے وہ بیٹھ گئی کہ یہ تو کوئی بڑا جو ہے وہ سردار آ رہا ہے. اور فوراً دل میں جو ہے اس بات کو جو ہے وہ رکھ لیے کہ اگر یہ کوئی سفارش کرے گا تو میں اس کی سفارش کو فوراً جو ہے وہ قبول کر لوں گا بلا کسی چونو چرا. جیسے عبد المطلب ان کے پاس آئے, انہوں نے ترجمان کو بلایا. ترجمان نے ان سے پوچھا تم کیوں آئے ہو, کون ہو, کیوں آئے ہو. اس نے اپنی جو ہے تعارف کر دیا. اس نے کہا میرے 200 اونٹ جو ہے آپ کے سپاہیوں نے جو ہے وہ قبضے میں لیے ہیں, ان کو جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیجیے. ابراہ نے کہا کہ میرا نیت اور ارادہ تو یہ تھا کہ تم بیت اللہ اس کی سفارش کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے ہو کہ بیت اللہ کو ختم نہ کرو, تمہیں تو اپنے اونٹوں کی جو ہے وہ پڑی ہے. تو عبد المطلب صاحب نے جو ہے وہ جواب دیا, اس نے کہا انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعه. میں اونٹوں کا مالک ہوں, بیت اللہ کا مالک جو ہے کوئی اور ہے, ان قریب جو ہے وہ آپ سے وہ روک لے گا. اس نے کہا تمہارا خدا بھی جو ہے مجھ سے نہیں روک سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ 200 اونٹ جو ہے وہ لے کر جو ہے مکے والوں کے پاس آئے, اپنی قوم برادری والوں کے پاس آئے. اور عبد المطلب صاحب جو ہے یہ بڑی زیرک آدمی تھے, بڑے ہوشیار تھے, بڑے جو ہے عقل مند تھے, اور نبی علیہ السلام کے دادا تھے. انہوں نے فوراً جو ہے وہ قریش کو کہا کہ مقابلے کی ہمارے اندر جو ہے وہ سکت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, کیونکہ ہم تو تعداد میں جو ہے بڑے توڑے ہیں, یہ تو بالکل جو ہے مسلح فوج ہے, بڑی کمان والے ہیں. تو لہٰذا آج جو ہے اللہ کی غیرت کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بیت اللہ جو ہے وہ آئے, بڑے بڑے سرداروں کو ساتھ لائے, وہاں پر اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑائے روئے کہ اللہ اپنے گھر کی جو ہے وہ لاج رکھ, اے اللہ اپنے گھر کی عزت کی جو ہے وہ حفاظت فرما, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے گھر کی رکھواری کر سکے. اور مکے کو خالی کرنے کا حکم دیا, اور اب خود سمیت یعنی اپنے ساتھ جو ہے وہ تمام لوگوں کو پہاڑوں کی طرف جو ہے وہ لے گئے کہ آج اللہ کی غیرت کو دیکھتے ہیں, آج اللہ کی طاقت کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرے گا ان لوگوں کے ساتھ. جب صبح انہوں نے جو ہے وہ کوچ کرنے کا ارادہ کر دیا چاہنے کا کہ بیت اللہ کو جو ہے وہ ختم کریں گے, بیت اللہ میں جو ہے وہ زنجیریں ڈالیں گے اور ہاتھیوں کو حکم دیں گے کہ چل پڑو, تو بنیادوں سمیت جو ہے بیت اللہ کو جو ہے وہ گرا دیں گے. تو جیسے جو بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا اس کو اٹھا رہے ہیں تو وہ اٹھ نہیں رہا, لاکھ جو ہے وہ کوشش کر دی مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا. جب اس کے منہ کو جو ہے بیت اللہ کے بجائے کسی اور طرف یعنی یمن کی طرف جو ہے وہ کر دیتے تو وہ بخوشی جو ہے وہ چل پڑتا, مگر جب اس کی شکل اس کی صورت وہ جو ہے بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ کر جاتے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر زمین پر بیٹھ جاتے. انہوں نے لاکھ کوشش کر دی مگر وہ زمین سے جو ہے وہ ہلنے والا نہیں تھا. اسی اثنا سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہے وہ آئے جن کی ایک کنکری جو ہے چھوٹی سی کنکری وہ اس کے چونچ میں تھی اور دو کنکریاں جو ہے ان کے دو پاؤں میں تھی, آیا کرتی تھی اور سوار پر جب گرا دیتی تو بالکل جو ہے وہ کیا اوپر سے جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ بالکل وہ پتھر باہر نکل جاتا, اور اس کو اس طرح کر دیا اس فوج کو کہ گویا کہ جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کھائے ہوئے بس کی طرح جو ہے ان کو کر دیا, پیشاب کی طرح جو ہے ان کو کر دیا, ختم کر دیا, بسم کر دیا ان کو, ان کو جو ہے اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا. یہ بڑا شیطان جن کو جو ہے وہ حاجی لوگ جو ہے وہ جمرات میں کنکریاں مارتے, تو اس کے بارے میں جو ہے دو روایت ہے. ایک روایت اس میں ہی تو یہ ہے کہ اسماعیل بیٹھ جائیں کہ اسماعیل علیہ السلام والسلام کو جب ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے جو ہے یہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو وسوسے ڈالے تھے, تو اسی کی یاد میں جو ہے ان کو جو ہے وہ کنکریاں ماری جاتی ہے. اور دوسری روایت اس میں یہ ہے کہ ابو ریال وہ آدمی جنہوں نے جس نے ابرہا کی فوج ان کی رہنمائی کی تھی بیت اللہ کی طرف, تو ان کا قبر بھی ایک روایت کے مطابق یہاں پر اس بڑے شیطان کے پاس ہے, یعنی تا قیامت جو ہے ان کے قبر کو بھی جو ہے وہ کیا کیا جائے گا, ان کے قبر کو بھی جو ہے وہ پتھر مارے جائیں گے جنہوں نے باطل پرستوں کی جو ہے وہ جنہوں نے باطل پرستوں کا جو ہے وہ ساتھ دیا, حق پرستوں کے دینی مراکز کو ڈھانے کے لیے اس کو گرانے کے لیے, تو اللہ نے ان کے قبر کو جو ہے وہ دیدہ عبرت بنا دیا تا قیامت. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تسلی ذکر فرما رہے ہیں اس صورت میں کہ تم جو ہے اللہ کے دین کی جو ہے وہ خدمت کرو, قرآن اور سنت کی جو ہے وہ تم خدمت کرو, اگر تم عاجز ہو تم کمزور ہو, آپ کے مخالفین جو ہے بڑی فوج والی ہے, بڑے فوج والے ہیں, بڑی طاقت والے ہیں, بڑے دبدبے والے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ ابرہا کو دیکھ لو, اور اسی طرح جو ہے جو دوسرے تھے یعنی عرب کے رہنے والے قریشی جو تھے وہ کتنے جو ہے وہ کمزور تھے, تو جب اللہ نے جو ہے بیت اللہ کی جو ہے وہ مدد کر دی, ان کی حفاظت کر دی, اسی طرح اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا, تو تم جو ہے وہ کیا کرو, تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, تم اللہ کے دین کی جو ہے وہ خدمت کرو مگر اخلاص کے ساتھ, کسی دکھاوے کے لیے نہیں, مال اور دولت کے لیے نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے الم ترا کئی ففال رب کبھی اصحاب الفیل, الم ترا آیا تم نہیں دیکھتے, کئی ففال رب کا کس طرح معاملہ کیا تمہارے پروردگار نے بے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ, آیا تم نہیں دیکھتے کس طرح معاملہ کیا تمہارے پروردگار نے بے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ واقعہ یہ ابرہا یہ اصحاب الفیل کا یہ واقعہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہو چکا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 50 دن پہلے جو ہے یہ واقعہ یہ جو ہے رونما ہو چکا تھا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت اس جیسے الفاظ جو ہے وہ ذکر فرما رہے کہ علم طرح کا علم طرح آیا تم نہیں دیکھتے. یعنی گوئے کہ یہ واقعہ اتنا مشہور واقعہ تھا کہ عرب کے رہنے والے میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں تھا جن کو اس واقعے کے بارے میں جو ہے وہ پتا نہ تھا, علم نہ تھا, خبر نہ تھی. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت اس جیسے الفاظ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں, علم طرح آیا تم نے نہیں دیکھا. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس واقعے کی مشہوری کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ یہ بڑا مشہور واقعہ تھا, ہر کوئی اس کے بارے میں جو ہے وہ جانتا تھا. آیا تم نہیں دیکھتے کس طرح معاملہ کیا تمہارے پروردگار نے بے اصحاب الفیل, بے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. دیکھیں اس طرح اللہ نے نہیں فرمایا بے اصحاب ابرحہ, ابرحہ والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کر دیا, یہ نہیں فرمایا اللہ نے, بلکہ کیا فرمایا اللہ نے بے اصحاب الفیل, کیونکہ فیل ہاتھی یہ بڑی طاقت کی علامت شمار کیا جاتا تھا. یعنی اللہ ان کی طاقت کو جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہے کہ بڑے طاقت والے تھے, اپنی طاقت پہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا, تو اللہ نے ان طاقتوروں کے ساتھ کیا کر دیا. سمجھ آئیے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے ان طاقتوروں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دیا جن کو اپنی طاقت اور اپنی قوت پہ جو ہے بڑا گھمنڈ تھا, تو اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دیا. تو بجائے اس کے کہ اس طرح کہہ جاتے کہ ابرحہ والوں کے ساتھ, اللہ نے کیا ان کی طاقت کو جو ہے وہ ذکر کر دیا کہ ان کی جو طاقت جس پر ان کو ناز تھا وہ کیا تھا, فیل تھے, ہاتھی تھے, ان کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے آئے تو نہیں دیکھتا کس طرح کام کیا تھا تمہارے پروردگار نے بے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. علم یجعل کیدہم فی تدلیل, آیا نہیں بنایا اللہ نے ان کی تدبیر کو فی تدلیل تباہی والا, فی تدلیل تباہی میں. علم یجعل کیدہم, آیا نہیں بنایا اللہ نے ان کی تدبیر کو فی تدلیل تباہی والا یا فی تدلیل تباہی میں. اللہ نے ان کی یعنی تدبیر کو جو ہے وہ کیا کر دیا, تباہ و برباد کر دیا, غلط کر دیا, بے فائدے کر دیا, بے سود کر دیا. وارسل علیہم طیرن, اور بھیج دیا اللہ نے ان پر طیرن پرندے, ابابیل جھنڈ در جھنڈ, فوج در فوج, گروہ در گروہ. وارسل علیہم, اور بھیج دیے ان پر طیرن پرندے, ابابیل جھنڈ در جھنڈ, ابابیل فوج در فوج, ابابیل گروہ در گروہ. ترمیہم, ترمیہم جو مارا کرتے تھے ان کو, بحجارت پتھر من سجیل, مٹی کے, کنکر کے. ترمیہم پھینکا کرتے تھے وہ ان پر بحجارت پتھر من سجیل, کنکریوں کے. اللہ نے ان کو جو ہے جو پتھر سے ان کو جو ہے وہ مارا, تو وہ پتھر کیا تھا, من سجیل. سجیل یہ اصل میں جو ہے دو الفاظ کا مرکب ہے, سجیل کے معنی کیا ہے, سنگ گل. یہ اصل میں کیا ہے, سنگ گل. گل جو ہے مٹی کو کہتے ہیں, سنگ کے معنی جو ہے وہ پتھر, یعنی مٹی سے بنا جو ہے وہ پتھر, جس طرح جو ہے یہ مٹکا وغیرہ ہوتا ہے, جب اس کو جو ہے وہ یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ایک ایک جو پارٹ ہوتے ہیں جو, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو ہم ٹکری کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو ان ٹکریوں سے مارا, اس کو سجیل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو سجیل کہتے ہیں. اور اس سے اللہ نے ان کو کیوں مارا, کیونکہ اس میں جو ہے آگ کا اثر پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے, آگ کا اثر اس میں پایا جاتا ہے. اگر کوئی جو ہے وہ لکڑی سے زخمی ہو جائے تو اس کی زخم جو ہے وہ جل بھر جاتی ہے, اس کے مقابلے میں اگر کوئی چاقو سے جو ہے وہ زخمی ہو جائے تو جلدی اس کا زخم جو ہے وہ بھرتا نہیں. کیوں, اس میں جو ہے آگ کا اثر ہے. دوسری اس کی جو درد ہوتی ہے, جو ان میں جو اذیت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ چاہا کہ ان کے جو ہے وہ زخم کھلے پڑے ہو, اور اس میں جو ہے وہ درد اور عالم کی کیفیت ان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ محسوس ہو جائے. تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے وہ کنکریوں سے مارا. کس سے مارا؟ کنکری اور ٹھیکریوں سے اللہ نے ان کو مارا. فجعلہم کعصف مأکول, پس کر دیا اللہ نے ان کو کعصف مأکول, کھائے ہوئے بز کی طرح. پس کر دیا اللہ نے ان کو کعصف مأکول, کھائے ہوئے بز کی طرح. عصف کہتے ہیں بسا کو, اور مأکول کھایا ہوا. مأکول کے معنی جو ہے وہ کیا؟ کھایا ہوا, جس کو کھایا جاتا ہو, یعنی کھایا گیا ہو. جس کو کیا کیا گیا ہو؟ جس کو کھایا گیا ہو. تو جب کسی خوراک کو جو ہے وہ کھایا جاتا ہے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ پیشاب بنتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جس طرح جانور ان کو ونڈا کیا جاتا ہے, دب سو ونڈا ہوا تھا کہیں کہ نا, تو اس کو کھانے کے بعد جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ سٹتی جوڑشی. تو اللہ رب العزت فرماتے میں نے ان کو اس طرح کر دیا. اور اس کے مقابلے میں جو یہ ابرہا تھا, جب اس نے اپنے فوج کی اس کیفیت کو دیکھ لیا کہ یہ تو سارے غرق ہو گئے, تو یمن کی طرف بھاگا. جب یمن کی طرف بھاگا تو اللہ نے اس پر ایسی جو ہے عذاب مسلط کر دی کہ ان کے اعضائے بدن جو ہے وہ جھڑکنا شروع ہو گئے, وہ گرنا شروع ہو گئے. اور یہاں تک کہ یہ جب یمن پہنچا تو یہ جو ہے کیا تھا؟ بالکل جو ہے ایک لوتلا سا بس تھا, گوشت کا ایک لوتلا تھا. اس کے سارے اعضائے بدن جو ہے وہ راستے میں جھڑ چکے تھے, گر چکے تھے یہ سارے. تو اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ کر دیا. ابرہا کے ساتھ جو ان کا چیف تھا, جو ان کا گورنر تھا, جو ان کے سپہ سالار تھا, تو ان کے ساتھ جو ہے اللہ نے یہ معاملہ کر دیا کہ ان کے اعضائے بدن جو ہے وہ کیا, وہ جھڑتے گئے, وہ جو ہے وہ گرتے گئے. اور یہ اسی حالت میں جو ہے وہ یمن پہنچا اور وہاں پر کتے کی طرح جو ہے وہ مرا. تو صورت میں ہم نے جو ہے باطل پرستوں کی دوسری نشانی جو ہے وہ پڑھی کہ یہ جو ہے دینی مراکز کو جو ہے وہ ڈھانے کی کوشش کریں گے. جہاں سے قرآن اور سنت کی تم نشر و اشاعت کرتے ہو تو ان مراکز کو جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ جو ہے وہ کوشش کیا کریں گے.